रिकू के मेन पॉइंट्स लिखेंगे। नवे पारे का पहला रिकू है, टॉपिक है काफ़लाए दावते हक, सालारे काफ़ला हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। पहला मेन पॉइंट है हज़रत शुएब और इनकी कौम के सरदारों का मुकालमा। तीन बातें हैं, सरदारों ने बड़ाई के घमंड में दो ऑप्शंस दीं। नंबर एक, हम तुझे और इन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। दूसरी ऑप्शन, या तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। दूसरा पॉइंट है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जवाब। चार बातें हैं इसमें, क्या ज़बरदस्ती हमें फेरा जाएगा जबकि हम राज़ी ना हों, हम अल्लाह पर झूठ घड़ने वाले होंगे अगर तुम्हारी मिल्लत में पलट आएं, हमारे लिए पलटना मुमकिन नहीं इल्ला ये कि हमारा रब चाहे, हमने इल्म वाले रब पर एतमाद कर लिया, कौम के सरदारों ने कहा अगर शुएब की पैरवी की तो बर्बाद हो जाओगे। दूसरा मेन पॉइंट है अल्लाह ताला का फैसला। चार बातें हैं इसमें, दिल हिला देने वाली आफत भेज दी, अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए, जिन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को झुठलाया ऐसे मिटे गोया कभी घरों में रहते भी न थे। शुएब अलैहिस्सलाम के झुठलाने वाले बर्बाद हो गए। तीसरा पॉइंट है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हिजरत के वक्त कौम से बातचीत। तीन बातें हैं इसमें, अपने रब के पैगामात पहुंचा दिए, खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया, इस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो हक को कबूल करने से मुनकर है। पसंदीदा रवैये देखेंगे, कलमे हक कहना और उस पर डट जाना, हक छोड़कर बातिल की तरफ आना न पसंदीदा जानना, हक को छोड़ने की दावत देने वालों की हौसला शिकनी करना, अल्लाह ताला को बेहतरीन फैसला करने वाला मानना। हुज्जत तमाम होने के बावजूद भी नसीहत ना लेने वालों को उनके हाल पर छोड़ देना और गम न करना, नापसंदीदा रवैये तकब्बुर करना, दूसरों को हक से दूर करने की कोशिशें करना, धमकियां देना, पीयर प्रेशर का नाम लेकर हक से पीछे हट जाना, दीन वालों को खसारे वाले लोग समझना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, ना पसंदीदा से रुकना है, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کرنا ہے، اور دعوت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے گھبرا کر دعوت کو نہیں چھوڑنا، ثابت قدم رہنا ہے، بڑی سے بڑی قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کے لیے چن لے۔ یہاں پہ رکوع پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟